ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्रोएशिया में था, आप सब मालूम है क्रोएशिया कौन देश है। पहले यूगोस्लाविया में था, तो अभी क्रोएशिया वासी नहीं है, भारत वासी है। और गोवर्धन मथुरा जिला में, गोवर्धन में संस्कृत सीखते हैं। देखिए कैसे दूर देश विदेश से बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति पर आकृष्ट होते हैं। धन्यवाद कृष्ण कीर्तन दास, हरे कृष्ण। ओम ज्ञान निरंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। यही जगन्नाथ जी का एक प्रणाम मंत्र है, उनका एक नाम है, जगन्नाथ जी का एक नाम है नीलाचल निवासी। तो आप सब बेलगाम निवासी हैं और जगन्नाथ जी है नीलाचल निवासी। नीलाचल का मतलब नील, का मतलब नील वर्ण, नील रंग, नीलाचल। अचल का मतलब हाहा। तो भगवान जगन्नाथ पुरी धाम के निवासी है और विशेषकर उनका मंदिर सुबृहद सुरम्य मंदिर एक पहाड़ का ऊपर विराजमान है और वो पहाड़ का नाम है नीलाचल अथवा सुंदराचल। बहुत ही सुंदर पहाड़ है, मंदिर बहुत ही सुंदर है। तो भगवान जगन्नाथ पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र, वो पुरी धाम का अन्य नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र। जगन्नाथ का एक और नाम है पुरुषोत्तम। जगन्नाथ जी लकड़ी की प्रतिमा नहीं है, वे ही भगवान कृष्ण इस विशेष रूप पुरी धाम में प्रकट है। तो वे ही पुरुष, कौन सा पुरुष, बहुत पुरुष ही है इस बेलगांव शहर का। जनसंख्या लगभग 6 लाख का है। तो बेलगांव में ऐसे 3 लाख पुरुष और पूरे दुनिया में 600 करोड़ मनुष्य है। तो लगभग कम से कम 250 करोड़ पुरुष और अन्य लोग में भी है, देव लोग भी है, नरक भी है। तो सभी जगह में पुरुष भी है और स्त्री भी है। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष है, सबके ऊपर है, ऊपर वाला है। पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ ऊपर वाले है गोलोकवासी, तो भगवान उनकी दया से हमारे माध्यम में भी निवास करते हैं। तो भगवान गोलोकवासी भगवान इस जगत में आते हैं सबको, विशेषकर उनकी भक्तों को दया देने के लिए। तो कैसे दया देते हैं? उनका रूप दर्शन के द्वारा। और भगवान जगन्नाथ बहुत ही प्रसिद्ध है उनका प्रसाद के लिए। तो प्रसाद का मतलब कृपा, और जगन्नाथ जी की विशेष कृपा है उनका प्रसाद के रूप में। तो भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल में निवास करते हैं। तो किसी भी जगह में निवास कर सकते हैं, तो फिर भी भगवान का पसंद आते हैं पुरी धाम में रहे। और पुरी धाम में निवास करते हैं, और पूरा उड़ीसा में जो सब और यह लोग जगन्नाथ के भक्त हैं, स्वाभाविक भक्त हैं। तो सब और यह लोग तो सभी भक्ति नियम पालन नहीं करके भी सब का स्वाभाविक आकर्षण है भगवान कृष्ण के प्रति, और विशेषकर भगवान कृष्ण इसी रूप में जगन्नाथ का रूप में सब और यह लोग का विशेष आकर्षण है जगन्नाथ जी के लिए। तो इस्कॉन का एक प्रसिद्ध मंदिर है जुहू मुंबई में, और वहां के मंदिर के अध्यक्ष है राज हरि प्रभु। तो उनका जन्म ओडिशा में था। तो मुझको एक बार बताए कि मैं इतने सारे साल इस राधा रस बिहारी मंदिर में सेवा करता हूं, और अवश्य ही श्री श्री राधा रस बिहारी के प्रति मेरी भक्ति है, सेवा करता हूँ, प्रयास करता हूँ सेवा करने। तो फिर भी जब भी भगवान जगन्नाथ का नाम सुनता हूँ, या जब भी जगन्नाथ का स्मरण मन में आते हैं, तो विशेष विभार होता हूँ। तो इतने सारे साल उड़ीसा के बाहर हूँ, तो फिर भी जगन्नाथ के प्रति मेरा विशेष आकर्षण है। तो जगन्नाथ ही रस बिहारी, जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम, कृष्ण, माधव, मकंच, पद्मनाभ, कमल लोचन, गोपीनाथ, नारायण, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, अनंत, भगवान के असंख्य नाम है, और भगवान के असंख्य रूप भी है। तो यही भक्तों का विशेष आकर्षण है इस जगन्नाथ का रूप पर। तो भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में पूरी धाम में नीलाचल में निवास करते हैं, तो वे केवल पुरी का नाथ नहीं है, केवल उड़ीसा का नाथ नहीं है, जगत का नाथ है, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। और अभी नीलाचल निवासी जगन्नाथ तो लंदन खान लंदन निवासी भी है, जगन्नाथ मंदिर है, श्रील प्रभुपाद का प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर है लंदन में, लॉस एंजलिस में, सैन फ्रांसिस्को में, तो पृथ्वी में बहुत स्थान में जगन्नाथ का मंदिर है अभी, और बेलगांव में भी है जगन्नाथ का मंदिर राधा गोकुलानंद के साथ, शिशि गौनिताई के साथ जगन्नाथ सुभद्र बालदेव बेलगांव में रहते। बेलगांव ये जगह का नाम का क्या मतलब है, बेल का क्या मतलब, बैल, बैल बहुत है बेलगांव में, इसका क्या मतलब है कोई जानते है, बेलगांव। तो बेल इस शब्द इंग्लिश में, अंग्रेजी में इस शब्द का मतलब घंटा। तो 25-30 वर्षों के पहले मेरी अनुभूति थी, तो उस समय मैं खास बांग्लादेश में प्रचार करता था, और ऐसे था कि सभी गांव में, हिंदू गांव में, बांग्लादेश में ज्यादा गांव तो मुस्लिम गांव में, तो हिंदू गांव में सुबह का समय तो प्रत्येक मकान से, वहां पर उस समय तो पक्का मकान तो ज्यादा नहीं था, तो ज्यादा घर तो मिट्टी से बनाए हुए थी, तो सभी मकान से निंग निंग निंग निंग निंग निंग निंग निंग निंग निंग वो आवाज आती थी घंटी का, तो सब सुबह सुबह सुबह उठ के दिन का कार्य करने के पहले सब पूजा करते थे, और पूजा 2 मिनट की पूजा ऐसे नहीं है, तो आधे घंटा 1 घंटा 1 घंटा का अधिक काल भी सब पूजा करते थे। तो सुबह का समय प्रत्येक घर से हमें सुने घंटा का आवाज, कीर्तन का आवाज, और अगरबत्ती का खुशबू तो सभी घर से आता था, सुगंध। तो खाली बांग्लादेश के हिंदू गांव में नहीं, तो मुझे याद भी है कि श्याम बाजार कलकत्ता में, तो वहां पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बाद हर साल हमारा इस्कॉन के द्वारा आयोजित विराट पंडाल का कार्यक्रम था श्याम बाजार में, एक इलाका है कलकत्ता में, तो वहां पर भी सुबह का समय मैंने विशेष लक्ष्य किया, वो आवाज बहुत से घर से आता था, पूजा का आवाज, ग्रंथ का आवाज। तो हमारी आशा है कि शुद्ध प्राचीन भारतीय भक्ति की संस्कृति पुनर्स्थापना करने का फल से तो बेलगांव में हर घर से हम बेल घंटे का आवाज सुनेंगे और ऐसा बेलगांव तो बेलगांव होगा। बेल का मतलब भगवान की पूजा में घंटी को बजाना चाहिए। तो भगवान जगन्नाथ नीलाचल निवासी है, तो नीलाचल निवासी एक नहीं है, अनेक है। पूरी धाम का जनसंख्या कितना है मुझे ठीक मालूम नहीं, तो ऐसे 1 लाख 1.5 लाख ऐसे होंगे। और हमेशा यात्रियों आते जाते रहते हैं, तो स्थिर जनसंख्या है 1-1.5 लाख और सदैव कम से कम 5,000-10,000 यात्री भी है पूरी में। और विशेषकर रथ यात्रा का समय जो आषाढ़ महीना में आते हैं, तो उस समय जनसंख्या कितने है, असंख्य लाख लाख यात्री आते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो पूरा वर्ष में भगवान जगन्नाथ का दर्शन उपलब्ध है। पूरे साल नहीं है, दो पक्ष में भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिलते, वो अनस्वर पड़ते। रात यात्रा के पहले भगवान का जगन्नाथ मंदिर बंद होते हैं, उस समय भगवान जगन्नाथ की लीला है कि भगवान बीमार होते। तो ये नारद लीला है, भगवान तो कभी भी बीमार नहीं होते। तो भगवान जगन्नाथ की एक लीला है कि बीमार होते ही उसलिए तो उस समय दर्शन नहीं देते। तो ये भगवान की नर लीला है। भगवान अति महान है, सबके मालिक है, जगत के नाथ है। तो भगवान की माधुरी है, तो भगवान सबके नाथ है और सबके प्रिय भी है। तो प्रिय है कैसे, तो हम जैसे हमारे बीच में आते हैं और हम जैसे एक साधारण व्यक्ति जैसे भगवान हमारे साथ और विशेषकर भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। तो भगवान तो कभी भी बीमार नहीं होते, लेकिन ऐसी लीला होती है जिससे भक्तों की आकांक्षा उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ही बढ़ते हैं उनका आदर्शन से। तो भगवान जगन्नाथ अनस्वर, मतलब उस समय जिसमें वे दर्शन नहीं देते, वो अनस्वर के बाद तो फिर दर्शन देते रथ यात्रा का दिवस पर। और उस समय असंख्य भक्तों का समागम होते हैं रथ यात्रा में भाग लेना, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि रथेतु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान व्यक्ति रथ के ऊपर स्थित वामन या जगन्नाथ का दर्शन मिलते हैं, तो वो दर्शन प्राप्त करने से भगवान जगन्नाथ से वर मिलते हैं कि उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आप सब कल उपस्थित थे रथ यात्रा में, सब उपस्थित थे क्या? जो उपस्थित थे हाथ उठाए। तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो उसका मतलब नहीं है कि ठीक है मैं मुक्त हूं तो अभी सब पाप कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। अगर आप वास्तव में मुक्त है तो मुक्त पुरुष जैसे आचरण करना चाहिए। तो भक्त समागम बहुत ही विशाल होते हैं पूरी धाम में रथ यात्रा का दिवस पर, असंख्य भक्त उपस्थित होते हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ है नीलाचल निवासी और नित्य जगन्नाथ नित्याय परमात्मा ने, यही जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने, यही नित्य है। तो ऐसा विचार मत करो कि ये भगवान जगन्नाथ का रूप ये प्रतिमा है जो लकड़ी से बनाया है, तो जगन्नाथ है एक लकड़ी की पुतला है और श्री मूर्ति का विसर्जन होते हैं, तो यही प्रमाण है कि जगन्नाथ सनातन नहीं है, सनातन ही है। वे जगन्नाथ है और नित्य अर्थात सनातन जगत के नाथ है, वे सदैव त्रिकाल में भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य में भी भगवान जगन्नाथ ही सबके मालिक है, वही भगवान है। भगवान का आदि और अंत भी नहीं है, वही नित्य है, उनका एक नाम है नित्य, वही परमात्मा है। आप सभी आत्मा है और वे है परमात्मा। तो यही बात समझना चाहिए। हम बहुत दफे सुना है हमें कि परमात्मा ही है, भगवान ही है, तो कैसे परमात्मा परमात्मा है, कैसे पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम है? तो यही विषय अच्छी तरह समझने के लिए भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में एक विशेष योजना है, जगन्नाथ की रथ यात्रा। एक और विशेष योजना है दिव्य ग्रंथों का प्रकाशन करना और परिवेशन करना, और दिव्य ग्रंथ अर्थात शास्त्र के अनुसार परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की कथा परिवेशन करना। परमात्मा जगन्नाथ बालभद्र उनके बड़े भाई और उनकी बहन सुभद्र के साथ नीलाचल में निवास करते हैं। नीलाचल निवास या नित्याय परमात्मा ने बालभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय चै नमः। हम भगवान जगन्नाथ को नमन करते हैं। नमः, ये नमः का नमः शब्द का अर्थ है न नहीं, निवारण करना, और मा माया मोह। तो नमः हम यथार्थ व्यक्तियों को नमः शब्द उच्चारण करते हैं। तो भगवान को नमः, नमस्ते, नमस्ते नरसिंहाय, नमः आपको, नमः। तो भगवान को नमः बोलने से हम माया का आवरण से मुक्त होते हैं। और नमः, नमः बोलने से मुक्त होने चाहिए, और विशेषकर जो संपूर्ण मुक्त होते हैं वो व्यक्ति का अधिकार है भगवान को नमः कहने। तो जो संपूर्ण माया से मुक्त होते हैं अच्छी तरह अर्थात भक्ति भावना से जगन्नाथ को नमः कहते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। हम भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बालभद्र बलराम और बहन सुभद्रमाई, तीनों को हम प्रणाम करते हैं। हम नीलाचल निवासी नित्य परमात्मा भगवान जगन्नाथ को नमन करते हैं, और इनकी कृपा के लिए हमारी याचना है। हे भगवान, आप हमको आपकी कृपा दृष्टि कीजिए, जिससे हम पूर्ण विभर होंगे आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में। ये हमारी प्रार्थना है भगवान जगन्नाथ के श्री चरण में। जय जय जगन्नाथ जन, जय जय बालदेव जन, जय जय सुभद्रमाई की जय। और श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद को भी प्रार्थना करना चाहिए कि हम सदैव, जिससे हम सदैव प्रभुपाद की सेवा में रह सकते हैं। प्रभुपाद की विशेष उत्साह भगवान जगन्नाथ की राशि आचरण, श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से अभी पूरी पृथ्वी में इस भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित होते हैं। इसलिए रथ यात्रा का समय हमारा विशेष स्मरण आते हैं, तो कैसे प्रभुपाद इतना उत्साहित है रथ यात्रा में, और कैसे हमको भी प्रोत्साहित किया जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करने के लिए। तो अभी मेरा आभार प्रकट करता हूँ तो सभी बेलगांव के जगन्नाथ के भक्तों को। तो आप सब इतना सा श्रम करके, इतनी सी भक्ति करके इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव आयोजन किए और इसलिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद के सभी आशीर्वाद भक्त। हरे कृष्ण।